Bismillahirrahmanirrahim. I dag søndag den 2. i ferie 2017. Vi har med Mulakhas al-Fiqhi, og det kommer inshallah til at være den sidste. Den sidste af den her lektion, og så har vi været igennem hele bogen, alhamdulillah. Inna alhamdulillah, nahmada wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد. Det er faktisk dejligt at en person kan nå et mål. Den her bog, de to bind, store bind, vi har været igennem, de har taget os en del år. Jeg kan dårligt huske, hvornår vi startede, men det er en del år. Undervisningen startede med mange mennesker. Vi startede med 25, og de sluttede af med 3. For at påvise, at det er kun nogle få, der holder fast. Det er kun nogle få, der kan klare den der byrde af ilm. Der ilm kræver meget mod. Der er nogle mennesker, de holder fast i et stykke tid. Så falder de fra. Og det er derfor, at vores store imam, Imam Ahmed alayhi rahmatullah, han sagde: min al-mihbara ila al-miqbara. At man tager enkel, altså selve skriveredskaber, til døden nærmer sig en. Det tager man sig med. At en person, han er altid talib ilm. Og det er nogle få, der kan holde fast. Da vejen er lang. Og når man nævner for folk, er du talib ilm eller sheikh, og man siger, man er talib ilm, så undervurderer det en. Fordi de forstår ikke forskellen. En, der syger ilm, han syger ilm hele sit liv. Og en person, han er syrende, lige meget hvad du har på skulderen, lige meget hvor mange stjerner du har optjent, og jo mere du finder ud af det, jo mere jahil er du. Fordi alt ilm tilhører Allah alene. Og Allahs ilm er uendelig, men det kræver, at man holder fast og lærer det. Og hvad er det, vi kommer til at køre herefter, det finder vi ud af. Men det vigtigste, at man holder fast. Husk alle sammen, at holde fast på noget, som er simpelt og kontinueret, er bedre end at give slip på det hele. Mange brødre, de gav slip lige så snart de blev gift. Og så prøver de at samle tropperne sammen, efter de blev gift. Og efter de har fået børn, så begynder cyklus af livet at drive den til højre og venstre. Og så spørger du din ene, akhi, hvordan går det med at opsøge ilm? Wallahi, dunya har revet mig i stykker. Og en søster bliver gift, og hun begynder at have børn. Og så siger du, ukhti, hvordan går det med livet? Så siger hun, børnene og manden og værdien og alt det her, det trækker mig fra alt. Og så siger jeg bare til dig, kære bror og søster, hvordan du kan samle op. Hold på noget, som er simpelt, og kør det kontinuert. Det er bedre, end du har meget, og du giver slip lige efter. Når vi skal spise, vi gør alt for at skabe de bedste. Når vi har lyst til noget sødt, vi er nødt til at køre igennem land og øer for at nå frem til den bedste person, der kan servere den bedste kage. Og når vi har brug for tøj, så bestiller vi fra alle mulige mærker, og vi søger på nettet. Når vi skal pynte vores hus, så skaffer vi de bedste af de bedste magasiner, og vi søger hos alle folk, så vi kan få fat i de bedste møbler. Men når vi skal søge om ilm, så gider vi ikke bruge et brugtigt af sekund på det. Fordi ilm, det er ikke noget, man bliver ophøjet hos mennesker. Sand. Men du bliver ophøjet hos skaberne af mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala. Det er bare en lille introduktion til dig, kære bror og kære søster. Så du som en individ ved, hvad det drejer sig om. At viden opløfter dig, og uviden fører dig til noget, som du tror er noget godt for dig. Fordi shaitan har manipuleret med din hjerne. Kør. Kør med det, du har, og fortsæt at bygge på. Kør kontinueret med noget, som er fast, så du ved, at du rykker dig hver gang. Og det er vigtigt. Babun fi kitab al-qadi ila al-qadi wa shahadati ala shahada wa ruju'u shuhud. Der er en kapitel, som rummer tre emner. Nummer et, at en qadi, en dommer, skriver til en anden dommer. En dommer, jeg skal lige have strømmen ind i strømladning. Jeg er lige ved at løbe tør for batteri, så prøv over, det vil jeg sige. At en dommer skriver til en anden dommer. Og en vidne, som benytter sig af en anden vidne. Det vil sige, at han får en person til at være en vidne på den måde, at han aflægger vidne på vegne af en anden. وَرُجُعُ الشُّهُد, at en shahid, en vidne, han trækker sin udtalelse tilbage. Vi tager nummer et. Må en qadi skrive til en anden qadi? Er det tilladt i sharia, at en dommer skriver til en anden dommer, så han kan dømme? Eller han kan undersøge sagen yderligere? Nej. Sulaiman a.s. han skrev til Balqis. Men var Sulaiman qadi? Nej. Men han dømte i sagen. Enten kommer I muslimin, ellers vi dræber jer alle sammen. Muhammad skrev til en Najashi og tilkaldte ham til islam, og Najashi har accepteret. Muhammad skrev til Qaisar og Kisra, lederne af Persien og lederne af Romeriet, og Muhammad bekrig dem herefter. Alle de muslimske ledere har skrevet og kontaktet. Så de er i sharia tilladt at skrive. Men vi har to forskellige qadi. Det er, når en qadi han skal dømme, og personen befinder sig i en anden stat, og sagen er lagt op. Er der ingen lyd? Kan I høre mig, eller kan I ikke? Kan I høre mig nu? Kan I høre? Elias, kan du høre mig? Ja eller nej? Det er vigtigt, at I skriver. Kan I høre mig? Ja. Vi har en sag, hvor en person befinder sig i en anden stat. Barakallah fik Mustafa. Det er på Palsak, der var en lille hændelse. Jazakallah al-fred. Så en qadi, han kan godt skrive til en anden qadi. og dømme en person på basis af, hvad den anden qadi har haft og har anlagt af redskaber. Og vi har en anden form, at en qadi skriver til en anden qadi, en dommer skriver til en anden dommer, og anlægger selve sagen, hvad han er nået frem til. Så det er op til den anden qadi at dømme. Men sagen er, at den kan kun gå videre, så længe at det er en rejsendes afstand. Og hvad er en rejsendes afstand? Hvad der er i uruf rejsende. Det vil sige fra by til by. Hvor befolkningen betragter det som en rejse. Hvis personen befinder sig et sted, så kan man ikke flytte domstolen, medmindre han er familierelateret. Og her kan man sige, at qadi fremlægger kun beviserne og ikke dømmer. Så det nye qadi, det nye dom, eller det nye dommer, han dømmer i sagen. Og han tager det, han har fået at vide i sagen, og så må han opstarte den, som det er. Kan en qadi, en dommer, skrive til en anden dommer uden at nævne ham? Nej, det kan han godt. En dommer, han må gerne skrive til en anden dommer. På den facon, hvor man kan sige, at den anden dommer er ukendt. Fordi han skriver, وَهَذِهِ إِلَىٰ عَمَّةِ قُضَاتِ الْمُسْلِمِينَ. Og det her sag er til alle dommer i den muslimske, område. Og så når den når frem, så kan enhver dommer tage sagen, og så dømme i det. Vi har nogle ting. I gamle dage foregik det hele på basis af skriveri. Må man gerne implantere de nye moderne redskaber? Det er et spørgsmål til jer. Må man gerne implantere de nye redskaber til at benytte sig af? Nummer 1. At personen for hans safety, for hans sikkerhed, altså om det er anklageren eller vidner eller et eller andet, at de foregår bag skærm, for eksempel Skype. Kan en dommer spørge en anden dommer via Skype? Kan man bruge de nye moderne telekommunikationer til at rekvirere til sagerne? Hvad synes I? Kan det lade sig gøre? Hvad tror I? Ja eller nej? Ah. Kan det lade sig gøre, eller kan det ikke? Kan det lade sig gøre? Svaret er ja. Fordi din moderne telekommunikation er med til at hjælpe. Hvis de foregår over det for at forskynde tiden, for at sikre sig, at den person er den person, der taler, klart. Fordi nu i den gammeldags, der skal man ligesom sikre sig, at det, der står, er sand. Og hvad folk fortæller, det er deres skrift. Så man skal lave masser af undersøgelser. Og det kan man faktisk undgå med den nye moderne telekommunikation. Så personer kan blive afhørt, kan blive talt med via den nye moderne. Og det vil redde en del. Så folk behøver ikke at flytte sig, men at selve sagen kan komme videre hurtigt. Og jeg ved, der er skrevet en doktorafhandling på det, som Sheikh Hassan al-Diddu har aflaget. Og han havde ligesom talt, at det hele kan foregå via telefon, opkald eller telekommunikationer. Og det er muligt. Og mange forhandlinger foregår nu om dag via telekommunikation verdens rundt. Så i islamiske perspektiv, det er tilladt. Og det kan vi benytte os af. Men hvis det foregår på skrift, så skal man vide, at ham dommeren, hvilken skrifttyper han har, og man skal sikre sig, at når den kommer frem, at de sikrer det han sag. Og det kan man gøre. Imam Ahmad alayhi rahmatullah, han blev spurgt med hensyn til shahada. Hvis en person, han kan ikke aflægge shahada, for eksempel i Irak, fordi han kan ikke rejse, må han benytte sig af en person og fortælle ham om sagen, så han er repræsentabel for ham, så han repræsenterer sagen for ham? Svaret er ja. Det vil sige, at han er shahada-bærende, det vil sige, at han er vidnebærer. Og det må han godt. Må han udtale sig om sagen? Nej, han skal kun vidne og referere til vidnhed, hvad han kender, hvad han har fået at vide. Og han må ikke tilsætte mere ved det overhovedet. Men der er nogle betingelser for at acceptere en vidne, som vidner en sag, som har ikke set det, men han har fået det af en sand vidne. Og det er derfor, vi kalder det al-shahidul asli og shahidul farr. Al-shahidul asli, det betyder hovedsagelig vidne. Al-shahidul farr, det betyder en gren, som er vidne, og ham der gren, han er kun repræsentabel for ham, der har vidne om sagen, at der er vidne om sagen. Men der er nogle betingelser. At selve den oprindelige vidne, han giver ham lov. Det vil sige, han repræsenterer ham. Nummer to. At det er noget, som er acceptabel hos en dommer. Hvor den sag, når den blev sendt, den er acceptabel. Og dommeren har taget imod. Og det er noget, sagen vedrører menneskens rettigheder. Det vil sige, hvad de har behov af sag. Nummer tre. At ham, der skal vidne oprindeligt, han kan ikke komme frem, eller han er væk. Jeg en person, han skulle vidne, han død. Men inden han død, han har talt om sagen til en anden. Så kan de komme ind og referere til, hvad de har hørt. Eksempelvis. Det kan være, at han kan ikke rejse. Det kan godt være, at han er lam, at han kan ikke flytte sig. Etc. Nummer 4. At selve den oprindelige vidne, han har en gyldig grund for ikke at flytte sig. Nummer 5. At begge, den oprindelige vidne og ham, der repræsenterer ham, begge to er retfærdige. Det betyder, har adala og opfylder betingelse for adala. Nummer 6. At ham der skal repræsentere ham, han er blevet udpeget af den oprindelige vidne. Og det er et must. Det er ikke hvem som helst, der kan overtage, medmindre han har hørt det ved et tilfælde. Må man gerne trække sin shahada tilbage? Der er forskellige hukum, der er forskellige dømning angående sagen. Hvis en vidne trækker sin vidne tilbage, når det gælder penge, så bliver det afvist, fordi det kan man ikke. Det er noget, som vedrører menneskerne. Og hvis der er en, der vidner, at ham der, han skylder ham 100.000, og han trækker det tilbage, så skal de selv betale de 100.000. Fordi de har løjet, eller de har snydt, hvad det angår. Eller de prøver at ligesom snyde domstolen. Jeg ved ikke, er der et problem med selve lyden, at den danner udfald? Prøv at fortælle mig. Er det bedre nu? Ja, det er kun på valgtok, der er åbenbart et eller andet problem. Og hermed kan man sige, at sådan nogle ting, hvor man kan trække sin shahada tilbage, alhamdulillah, khalas. Du er... Det er dig, vi bruger som en kerne af vejde. Hvis vi har en qadi, som er dømt med hensyn til shahid, vidne og yamin, at svære, og ham, som er vidne, han trækker sig, så skal han selv erstatte. Og ham, modstanderen, som er svære, han holder fast i sin sværgning, så vinder han. Og hvis en sag, hvor vidnerne skulle vidne, og de trækker deres vidnetestamente, så siger man, så er de ret til at trække det en dom. Og de bliver ikke stillet til rettighed. Det var så lidt. Jeg tror Facebook er udmærket. Jeg tror, jeg ved ikke hvordan. Er Facebook okay med lyden? Er Facebook okay med lyden? Er der udfald på Facebook også? Vi har haft nogle problemer derhjemme med vores internet, så det kan godt være det derfor. Men det er blevet bedre i dag, alhamdulillah. Tøj. Kapitel fil yamin, babun fil yamin fil da'awi. Kapitel vedrørende at svære, når man Facebook er perfekt. Barakallah fik Hajj Mustafa. Babun fil yamin fil da'awa. Og det er kapitel vedrørende al yamin, at svære, når man er ved en domsag. Og domsagen, når du bliver anklaget, og ham der, han kommer med en bayina, så er du, eller bayina bevis, så har dommeren ret til at spørge dig om at svære. Al-Yamin at svære, fordi Muhammad s.a.v. siger, Al-Yaminu ala man ankar. Al-Yamin at svære for ham, som benægter. Og det er på den måde, hvis ham anklageren, han kommer med en anklagerskrift mod en i sharia, og han skal komme med en bayina. Og hvis han kommer med anklager, der er ikke noget bayina, så har dommeren ret til at sige til personen, du sværger, så slipper du. Men de kan ikke være i zina. For eksempel, jeg anklager Hajj Hassan for at bedrive hår, og jeg er alene. For at jeg kan komme med sådan en anklager, jeg skal have fire vidne. Udul. Som har set det hele. Ellers bliver jeg pisket. Fire piskeslag for at have en falsk anklagelse. Og hermed kan man sige, at selve svævning er med til at redde en. Men der skal være bayina. Der skal være et bevis. Og beviset skal være solklar. Det skal ikke være et bevis, som er bygget på alle mulige mærkelige forhold. Al-Yamin, det er vedrørende menneskenes rettigheder. For eksempel skyldning af penge, vidne angående arv, eller et anklage, som menneskerne har over for hinanden. Det skal ikke være angående hudud, at svære når det er hudud, eller at svære når det er ibadat, tilbedelser. Mange af jer siger hvad? Zakat. En person kommer og bliver anklaget for at ikke betale zakat. Så går jeg, så går qadi, eller så går ministeren og spørger, har du betalt zakat? Hvis han siger ja, khalas. Fordi den der form for ibadat er mellem ham og Allah. Ligesom salat. Du spørger dit barn, eller du spørger en statsansat, spørger en, har du lavet salat? Så siger han, naam, jeg har lavet salat. Så kan han ikke sige, du skal svære. Og hudud, der skal bayina være synlig. Hudud, at stjæle, der skal bayina være synlig. Og det skal være to vidner, der har set akten. Eller at bevismateriale er til sted, når han bliver fanget. Så de, der ligger i det med hensyn til kafara, hvis man skal befri sig fra en svævning, så kan man ikke anklage folk for det, fordi det er mellem dem og deres rab. Men det eneste med hensyn til yamin, når det er menneskeligt, og det er noget, som ligger mellem mennesker, i form af lån, i form af anklage, du har bandet på mig, du har sagt nogle grimme ord, nabokrise, anklage for at have besiddelse af nogle haram ting, etc. Alkohol, hvor du er vidne om det. Så når der skal dannes en form for hudud eller ibadat, så er det ikke svævning. alt andet end svævning. Og hvordan svæver man? Man siger Wallah. Man svæver på Allah. At svæve på andet end Allah er shirk og kufur og ikke tilladt. I surat al-An'am, Allah siger وَأَقْصَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانَهُمْ. De har sværget på Allahs navn alt hvad de kunne. I surat al-Ma'idah, vers nummer 106, Allah siger فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ. De sværger på Allahs navn. Så al-qasam er i sharia at man sværger på Allah. Og hvordan sværger med Allah? Ved at sige Wallah. Uqsimu billah. Billah, tallah, wallah. Tre huruf for qasam. Tre bogstaver for qasam. Waw, ta, wallah. Tallah, billah. Ba. Waw, Qatada, kan du skrive bare på dansk? Waw, W-A-W. Kan du skrive det på paletøj? Wow. Nej. Og så ta, T-A, double A, ta. Og så ba, B-A-A, ba. Så siger man Wallah, Tallah, Billah. De der tre bogstaver er huruf al-qasam. At svæve på andet end dem er ikke tilladt. Er I med? Så der er mange, der sværger på andet end Allah. Nogle af dem sværger ved at sige, jeg sværger på Allah, jeg sværger på min fars hoved. Jeg sværger på min mosters gravplads. Ja. Jeg sværger på min søn, og jeg sværger på min datter, og jeg sværger på min bedstefar. Og jeg sværger på den ene, og jeg sværger på den anden. Alt det her, alt det her er ikke tilladt i sharia. Og det er faktisk, nogle af dem overdriver, hvordan de sværger. Der var en, han sagde til mig, uqsim bi ras al-imam al-Hussein. Han sagde til mig, jeg sværger på Husseins hoved. Og så sagde den anden, uqsim bi ras absarshu. Folk, når de sværger, de prøver alt det her. De kommer under kategori, der hedder shirk, og det er ikke tilladt i sharia. Om folk kan lide det eller ej, det er deres egen hudpine, det er ikke mit. Og man må ikke bestræbe folk, at de skal svæve flere gange for at bekræfte. Khalas. Når man sagde Allah, så er hans svævning sand. Og der er ikke noget at gøre det. Baben fi ahkam al-iqrar. Bab, kapitel, vedrørende at anerkende sin fejl. Hvad betyder al-iqrar? At anerkende, man er begået en fejl. Man er anerkendt, man er begået en fejl. Hvor man bekræfter og siger, at man har selv sagt, at man har taget en fejl. For at bekræfte, at en person har begået en fejl, at ham personen, han er mukallaf. Og hvad betyder mukallaf? Hvad betyder mukallaf? Mukallaf, det betyder, at han er i pubertet, og han er en person, som hans ord er sand. De kan ikke tages fra et barn, som er ikke på puberteten, ej heller fra en sindssyg, eller en, som er, sovende. Der er nogle mennesker, de snakker i søvn. Og det er tilladt for et barn, og når vi siger barn, som er handlingsacceptabel. For eksempel en, som han er betragtet for at være dygtig, for at han har forstand på det, ham der, han er mumayyiz. Mumayyiz, det betyder, at kan skinne. Og han er klar op i toppen, han er ikke på pubertet. Så kan man acceptere fra ham. Og hans iqrar, hans aflæggelse af bekræftelse, er noget, som han er selv tager stilling til. Han har gjort det frivilligt. Han er ikke blevet tvunget til det. Man må ikke acceptere fra en, som er mahjur. Mahjur, det betyder, at han er forstoppet til at tage stilling til sagen. Og det er som regel, hvis en person han er dement eller senil eller lignende, hvor man har sat stopper for, at han kan tage stilling til sagen. Ej heller for safi. Safi, det betyder en person. Du ved godt, der er nogle af de ældre, når de kommer op i alderen, så kommer der en flot pige til dem og siger, jeg vil gerne giftes med dig, så siger han, ja selvfølgelig. Så begynder hende, den smukke pige, nar den der gammel mand, som er over 80 år. Så kan man sige, ham der, han bliver safi, så hans børn sætter en stopper for ham. De tillader sharia. Hvis en slave, han kan ikke vidne, eller han kan ikke anerkende, hvis for eksempel han vil gerne redde sin egen herre, altså ham der ejer ham, eller hvis han ligger under en ejer, hvor ejeren siger, jamen det er dig der har gjort det, du skal jo ligesom bekræfte, nej. Eller en kone der skal bekræfte en sag, fordi man tvinger hende til det, eller et barn. Man må ikke tvinge folk. Man kan se, at der er nogle personer nogle gange anerkender, at de har gjort noget i form af tvang, og det er ikke tilladt i sharia. En person, som er syg, han kan godt anerkende en sag. Anerkende på den façon, at han kan huske eller kender til det. I form af irf, i form af arv. Uden at han bliver anklaget for at lyve eller lignende. Også hvis han er på vej til at dø. Og det der bestemmer det, det er hans sickness, altså hans sygdom, hvor langt hen den er. Så længe at det han siger, giver mening og har en betydning. Hvis en person, han anklager en person med noget, og ham, som bliver anklaget, han anerkender, og han tror på det han siger, så er den anklage acceptabel. Fordi Muhammad s.a.v. siger, La udra li man aqar. Yani, hvis du kommer og siger til mig, du har gjort sådan der, så siger jeg, ja, khalas, sagen er acceptabel, og jeg har anerkendt. Eller hvis der kommer en og siger noget, og så siger man herefter, du taler sand, så ligesom at bekræfte. Mange af jer siger, det der det giver mening. Hvorfor nævner du det? I domstol, der har et hvert ord en betydning. Et hvert ord har en betydning. Og det er derfor, når vi nævner det step by step, for at sikre, at hvis du som en dommer, at du ved, hvilken forhold du skal tage dig, når du dømmer i sagen. Jamen, jeg bliver aldrig dommer. Ofte opfører du dig som regel, nogle gange som en dommer. Hvordan? Når du hjælper et par med et problem, så er du en dommer. Når du er mellem dine børn, hvis de er ude at skændes, så er du dommer. Så skal du dømme. Så står du til regnskab hos Allah. Jamen de små sager, ja, men du dommer stadig. Så må du ikke snyde eller bedrage, eller fordi du elsker din datter mere, end du elsker din søn eller din søn mere. Du skal være retfærdig. Forældre er ofte dommer mellem deres børn. Eller mellem sin søskende, eller lignende. Det er derfor, vi nævner det. Der må gerne forekomme det, man kalder al-istisna. Og hvad betyder al-istisna? Det betyder, at man sætter noget efter. For eksempel, man siger, jeg skylder ham 100 på nær 40 kroner. Og hermed kan man sige, hvor meget er det, han skylder ham? Når jeg siger sådan der, jeg skylder ham 100 pund af 40. Hvor meget skylder jeg ham så? Vi skal lige have folk, der er hurtigt til at regne op i toppen. Hvor meget skylder han ham? Hvad siger I? Folk er ikke så hurtige i dag. Hvor meget skylder man så? -100 minus 40, hvor meget giver det? Qatada, har du betalt internetregning, har vi jo. Vi siger, at han skylder mig 100 på nær far, og det betyder 60. Og det her på nær, når man siger det i arabisk, det betyder istisna, på nær. Allah nævner det i Quran, surat al-Ankabut, vers nummer 40. fihim alfasna illa 50 ama. Han er været hos dem omkring 1000 år på nær 50 år. Og det er det, det vil sige nogen er 50, og det er meget normalt i arabisk. På dansk man gør det ikke. Så når der kommer istisna, så siger man i form af tale. Istisna i form af tale, at man siger det i en sætning, som er kontinueret, det vil sige fortsættende. Man kan ikke se, at han skylder mig 100, og så siger man til sit barn og til sine mennesker omkring sig alt muligt, ja, forresten på nær 20. Nej, når der kommer en tale, så vil den her form for istisna ikke acceptabel. Og det skal være i form af kontinueret ord. Og det kan man kun ved at sige, at selve ordet er sammenhængende. Ellers vil man ikke acceptere det. Og det er faktisk vigtigt for os, at vi forstår, at disse undtagelser er gældende. At disse undtagelser er gældende. Hvis disse undtagelser er ikke gældende, så vil man stå til regnskab for det hos Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis en person han bekræfter, yani vil jeg sige, jeg skylder ham 100 kroner, og man siger ja, så er den anerkendelse, at han skylder ham det. Hvis en person siger, jeg skylder ham 100 kroner, han siger, du skylder mig mere end 100 kroner. Hvad gør man så der i et spørgsmål til jer? Qatada siger til mig, du skylder mig 100 kroner. Jeg siger, nej, du skylder mig mere end 100 kroner. Hvordan er sagen nu? Hvordan tror I sagen er nu? Det er en diskussion. Hvordan tror I sagen er nu? Ha, hvad tror I? Hvad er det, vi skal bekræfte først? Så skal jeg ofre et svæv. Nej, glem det der svævning nu. Først, Qatada har bekræftet, at han skylder mig penge. Er vi enige? Først har Qatada ligesom bekræftet, at han skylder mig penge. Hvad er det, vi er uenige om? Til selve mængden. Så det, vi dykker nu, det er, at vi har en sag, som er agtigt. Så vi kan dykke den, at nu har Qatada bekræftet, at han skylder ham. Men spørgsmålet er, hvor meget. Han har bekræftet, der 100. Så den der 100 er vi ud af stepperne med. Så skal jeg ligesom heraf påvise, hvor meget han skylder mig mere. Så siger jeg, Qatada, i den der sag, hvor du har taget pengene fra mig, du har taget 100. Og anden gang, der var Elias og Hassan og Mohammed og Hussein og de andre, de var med, så fik du oven i købet 900 kroner. Og de her, de er klar til at vidne mod dig. Så vil Qatada sige ja eller nej. Kan I se, hvordan man opbygger en sag? Det er bare ligesom fornemmelsen af den. Så I har, hvordan I kan acceptere, at nu har vi en sag. طيب, hvis en person han siger, han skylder mig mellem 1 kroner, mellem 1 eller 10 kroner, hvor meget er han forpligtet til at betale? Hvorfor? Fordi det er per definition det, der ligger langst. Og det er faktisk 8 kroner. Og det er det, man dømmer hele tiden efter den part, som hedder mellem 1 og 10, så skal han bedømme. Og det, der bestemmer det hos ulama, er, hvor meget er det, han skylder. Og det er derfor, man kan sige, hvor meget er det, når det er gæt, så det er ligesom, man henter vidnerne, så de kan komme at vidne ind i sagen. Og det bedste, det er, når man bekræfter over for sig selv, at man skylder de her penge. Og så er det bare der. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 135. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. كونوا إشكال فيا قوامين بالقسط إشكال فيا إشكال فيا أبقر هولان أدم صم أفرغ فاده شهداء لله ناي ذينا صفيد ناي فو الله سكول ولو على أنفسكم سل أن سين ذغا يسل. I surat al-Baqarah, vers nummer 282, Allah siger: وَالْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ. Ham, der skal skrive, det er ham, som har retten til. Yani, jeg giver dig lån, så er det mig, der skriver. وَالْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ. Han skal frygte Allah, hvad han skriver. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Han skal ikke glemme. Selvom de smutterier, det skal han ikke glemme. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. Hvis han er sådan en, der snyder, eller han er svag, أو لا يستطيع أن يملل, at han kan ikke ligesom fuldføre det i skriveri, فليملل وليه بالعدل, så skal han vælge en anden, som er retfærdig. Kort og kontant, når man skal udføre en ting, så skal man frygte Allah i de ting, man foretager sig. Og det er derfor, læg mærke til, hvad Muhammad s.a.v. sagde til Unais. Han sagde til Unais: وَغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَتِ هَذَا فَإِنْ اِعْتَرَفَتْ فَرْجُمْهَا. Å Unais, tag over til den kvinde, og hvis hun indrømmer, hun er bedrevet hår, det vil sige, hun har gjort det med sin mands søn, fordi det der blev anklaget kom, at hun vil gerne ligesom have giftet sig med ham og bedrive hår. Så siger Muhammad til den sahabi Unais: gå Unais og tal med hende, og hvis hun anerkender, hvad hun har gjort, så skal hun stenes. Læg mærke til her, i islam, der skal man have retfærdighed, man skal udføre det i henhold til bogen, og man må ikke anklage folk for noget, de ikke har gjort, fordi sådan er det i islam. Anklageskriftet skal være klar og tydelig, og hvis den ikke er, så bliver den afvist. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al taknemmelighed tilhører Allah alene. Nu har vi afsluttet den her serie. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mulakhas al-fiqhi. Har I nogle idéer, hvad er det, vi skal starte op? Kom med det. Jeg har selv nogle idéer, men jeg er altid åben til at lytte, hvad folk har til at køre, og hvordan de ønsker, og hvad er det, de ønsker. Helst, at det skal være noget, der tager lang tid. Det er det, jeg er mest åben for, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Har I nogle spørgsmål, så værsgo. Jeg lytter.